Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Diabli nadali i wmówili mi to. Już niedługo zobaczysz dno. Tam koszmarę może być, co chcesz. Chyba, że zrozumiesz, co to grzech. Czy tego chcesz? Czy tego chcesz naprawdę? Ja to wiem. Jeszcze lepiej niż ty. Lepiej niż ty. To okrutne, gdy rozdziela nas. Biała krecha, zielony czas. Księżycowe pola to był szpan. Ty nie masz nic, czego ja bym chciał. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu. Zobaczysz dno. Tak koszmarem może być, co chcesz. Chyba, że zrozumiesz, co to chce. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Uda się. Spróbuj zacząć nowy. Na dzień dobry, dziś w budziku. Diabli nadali. Znaczy, no, budzik nadał, trójka, a jakkolwiek. 4:45 z małym wąsem. Piosenka dnia. Oxford Drama. Different story, you lose yourself in madness.

nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Obłąkany obłok, nowe strachy na Alachy. 13 minut po godzinie 4, ostatni raz w tym tygodniu. Próbujemy swoich sił, bardzo proszę. Mailowo budzik@polskieradio.pl, smsowo 71335 i telefonicznie 2 2 7 3. A zatem 3 szybkie ciach, ciach. Kudłaty, durnowaty, nie zapytałem pana Janka, bo być może na drugie ma Andrzej, pan Andrzej. No, za chwilkę się okaże, dlaczegoż to. Być może na drugie pan Janek, na drugie Andrzej, bo rodzynek w dzisiejszym gronie. Kurczaki pieczone na trasie. No, a dziś hat-trick ustrzelony na wahadle Łódź Grudziądz. 7-8 stopni. No, a jutro już chciałoby się powiedzieć, tak z młodej piersi by się wyrwało, że już weekend i to nawet taki wiosenny na początku kwietnia, ale pan synoptyk za chwilkę rozwieje te nasze plany grillowo-wiosenne. Do tego pan Janek jeszcze podpowiada, że krótszy tydzień, a jutro odrabiamy, więc weekend też krótszy. Coś za coś. Pan Janek, no, nazwijmy sobie, ochrzcimy go, że na drugie też przynajmniej pan Andrzej. Brawo Jasiu, brawo Andrzeju. Pan Andrzej dziś jako pierwszy mailowo. Dzień dobry Ostrowi Mazowieckiej +8. Właśnie pada deszcz, a dziś kierunek Białystok, Łomża. Pozdrawiam nominalnie z okolic Ryk i miłego weekendu wszystkim pan Andrzej. To dziś pierwszy sygnał mailowy, a pierwszy sygnał SMS-owy. Nie zgadną państwo od pana Andrzeja właśnie. No i krótko na temat, to zaczynamy. Prostki, już dawno na nogach, z pozdrowieniami od pana Andrzeja. No więc w dzisiejszym budzikowym gronie prawie wszyscy Andrzeje na słuchu jako pierwsi korespondencyjni. Ciąg dalszy za chwilę, 17:30 po 4:00. granite, sooner or later we were going down, losing our power with every heartbeat, with every heartbeat, breaking the silence. Things I should have done while the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide our way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. Beside me, now we turn the pages and we lose the fight. Got lost in the darkness with every heartbeat, with every heartbeat. And all the things I should have done, while the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide our way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. We're burning low. We're burning low. We're burning. We're burning. And all the things I should have done while the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide the way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. Po czwartej już rozpoczynamy nowy dzień, przed nami piątek. Słońce obudzi się równiesieńko o 6:00, zajdzie po 19:00, zatem dzień potrwa już ponad 13 godzin. A dziś imieniny Ady, Izoldy, Adama, Celestyna i Wilhelma. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 6 kwietnia, dzień dobry Państwu. Bardzo boi się tak po prostu wejść w ten stan. W każdej świata stronie, obojętne gdzie, zowie się tak samo, choć wiele imion ma. Kochana moja, zaklinam cię, zaklinam cię. Łap to szczęście, póki trwa. I nazywaj je tak, jak tylko chcesz, jak tylko chcesz. Najważniejsze, że je masz. Tam, taram, tam. Tam, taram, tam. Tam, taram, tam. Taka prosta onomatopeja. Wiem, że ciągle bardzo boisz się samej sobie zgodę dać. Ciągle trudno ci uwierzyć, że nic złego się nie stanie, bo nie może się stać. Kochana moja, zaklinam cię, zaklinam cię, łap to szczęście póki trwa i nazywaj je tak, jak tylko chcesz, jak tylko chcesz. Najważniejsze, że je masz. Tam, taram, tam, tam, taram, tam, tam, taram, tam, taka prosta onomatopeja. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, powiem ci, jesteś taka piękna, o taka piękna. Choć tak rzadko ci to mówię, więcej nic nie trzeba mi do szczęścia. Tam, taram, tam. Onomatopeja. Tam, taram, tam. Tam, taram, tam. Tam, taram, tam. Onomato, onomatopeja. Onomato i cała góra barwinków. 25 minut po godzinie 4. Czas na małe przypomnienie. Budzikowe kalendarium. No tak, to się właśnie nazywa. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii i w tym jedno z historii muzyki. No ale po kolei. W roku 1851 urodził się Ferdynand Foch, marszałek Francji, Polski i Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, podczas I wojny światowej był dowódcą 9. Armii, dowodził w zwycięskiej bitwie nad Marną, a w 1918 roku był naczelnym wodzem sił sprzymierzonych. Napisał Zasady sztuki wojennej. Zmarł w 1929 roku. 126 lat temu urodził się Mateusz Gliński, publicysta muzyczny, dyrygent, kompozytor, twórca czasopisma Muzyka. Przez wiele lat był doradcą muzycznym Watykanu, od 1956 roku przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie założył Międzynarodową Fundację Chopinowską. Zmarł w 1976 roku. 126 lat temu, również w 1892 roku, urodził się Donald Douglas, przemysłowiec, konstruktor lotniczy, pionier lotnictwa amerykańskiego. W 1920 roku założył zakłady lotnicze produkujące samoloty bombowe, transportowe, które to przekształciły się w koncern McDonnell Douglas Aircraft. Zaprojektował zbudowany w 1936 roku samolot komunikacyjny DC-3. Donald Douglas zmarł w 1981 roku. Pozostajemy w temacie awionistyki. W Stanach Zjednoczonych jeszcze jedna data z 1926 roku. Wówczas to właśnie w Stanach Zjednoczonych założono linie lotnicze United Airlines. Obecnie przewoźnik oferuje loty do ponad 370 portów lotniczych na całym świecie. Czas na muzykę w tej części spotkania z kalendarzem. Wspominamy Jerry'ego Mulligana, amerykańskiego saksofonistę barytonowego, aranżera i kompozytora. On to urodził się w 1927 roku, zmarł w 1996. Thank you. Maligan, amerykański saksofonista, aranżer i kompozytor. No i wspominamy go w rocznicę urodzin. 91 lat temu się urodził, a zmarł w styczniu 1996 roku. Muzyczne kalendarium, ciąg dalszy już za niespełna godzinę. No a teraz po 4:30 czas na prognozę pogody. Aż pan synoptyk wymyśla. Należałoby powiedzieć, że to szaleństwa pana synoptyka w tym tygodniu. Już tak w dwóch słowach mówiłem o tym, że w pierwszy dzień po świętach w drodze do pracy, czyli we wtorek z samego rana było 0, dzień później w środę z samego rana było +5, no a wczoraj +12. Dziś pan synoptyk, zdaje się, uspokoił się, +11 w drodze do pracy. No ale w dzień zupełnie inna temperatura niż wczoraj. Troszkę studzi nastroje pan synoptyk dotyczące tego, co dziś właśnie ma być i w weekend, jeśli chodzi o wiosnę. Do rzeczy. Dziś nad Polską zalegać będzie chłodne powietrze polarne, morskie. Ono to napływało przez ostatnich kilka dni. W dzień w zasięgu, Polska w zasięgu wyżu z centrum nad Dolnym Śląskiem, tylko początkowo na północnym wschodzie i wschodzie zaznaczy się wpływ płytkiej Zatoki Niżowej z frontem chłodnym. Na dziś w miarę pogodnie, tylko na wschodzie, na Pogórzu Karpackim może się chmurzyć i tam także może przelotnie padać. Wiatr zachodni, północno-zachodni, umiarkowany, na północy i wschodzie początkowo dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Wiatr w porywach do 65. No a ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1010, a odbiło się w ciągu tych ostatnich kilku dni, było poniżej 1000 hektopaskali. No a dziś na termometrach zdecydowanie niższe wartości temperatury. Zaczynamy od 7, +7 dziś na Suwalszczyźnie, nad samym morzem do +8, +9 w większości regionów, w tym w centrum kraju 10-11 stopni. Najwyższa temperatura na przeciwległych krańcach i na Pomorzu Zachodnim, i na Podkarpaciu, i na Dolnym Śląsku. No, brakuje nam jeszcze Suwalszczyzny, żeby to był biegun ciepła dziś, biegunem zimna, jak w większości przypadków. I tak byśmy mieli rozpiętą temperaturę jak... A może nie wracajmy. Wracamy do naszego kącika muzycznego spotkań z rozgrzewką szarych muzycznych komórek. No ciekaw jestem, czy po pierwszej nutce uda się w ciągu niespełna 6 minut zgadnąć, cóż może łączyć 3 różne nagrania różnych wykonawców. Nutka pierwsza. Za chwilę nowy dzień, gołębie ponad miastem, za chwilę zbudzą się. Powoli wschodzi słońce, chodzi zieleń drzew, ulice, domy, miasta, za chwilę zbudzę się. Kończy się dzień, za chwilę w pierwszych oknach lampy zapalą się. Za chwilę zajdzie słońce i zgaśnie zieleń drzew, a jutro znów nad miastem gołębie zbudzą się. Thank you.

Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczasowym dostawcą tych usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli podpisałeś ją w domu. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pamiętam, był ogromny mróz. Pamiętam, był ogromny mróz. Odczytałem i do Syrakius. Pamiętam, był ogromny mróz. Pamiętam, był ogromny mróz. Odczytałem i do Syrakius. Sam diabeł szepnął wietrze wie. O Syrakius odczytałem. Sam diabeł szepnął, wietrze wiej. Wietrze wiej, wietrze wiej. Od Syrakius do Czytałej. Trzech pasażerów pociąg wiózł. Trzech pasażerów pociąg wiózł. Od Czytałej do Syrakius. Od Czytałej do Syrakius. Trzech pasażerów pociąg wiózł. Trzech pasażerów pociąg wiózł. Odczytałej do Syrakius. W moim przedziale wszyscy trzej. W jej przedziale wszyscy trzej. Ten Syrakius, ten Odczytałej. Ten Syrakius, ten Odczytałej. W moim przedziale wszyscy trzej. W jej przedziale wszyscy trzej. Ten Syrakius, ten Odczytałej. Ten trzeci to był na jej guz. Ten trzeci to był na mój guz. Nie Odczytałej, nie Syrakius. Ojej, jej, jej, jej, jej, jej. Ten trzeci to był na jej guz. Ten trzeci to był na mój guz. Nie Odczytałej, nie Syrakius. Mój cudzoziemcze zostać gdzie? Ej, cudzoziemcze zostać gdzie? Gdzieś w Syrakius, gdzieś gdzieś w Syrakius, gdzieś w Czytałej. Mój cudzoziemcze zostać chciej. Zostać chciej, zostać chciej. Gdzieś w Syrakius, gdzieś w Czytałej. Zatęsknisz jeszcze do mych ust. Ojej, ojej, ojej, ojej. Do Czytałej i do Syrakius. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Zatęsknisz jeszcze do mych ust. Ojej, ojej, ojej, ojej, do Czytałej, do Syrakius. Wesele będzie, hejże, hej. Wesele będzie, hejże, hej. Od Syrakius do Czytałej. Od Syrakius do Czytałej. Wesele będzie, hejże, hej. Wesele będzie, hejże, hej. Od Syrakius do Czytałej. Od Syrakius, Syrakius. Hey, hey, oh, oh yeah! Trzy na raz. umiejętności. Daje to z umiejętności, bardzo dobrej jakości. 5G wyciska z muzyki esencję. 5G ma stala tam, czego chcieć więcej. Czego chcieć więcej, a czego chcieć więcej. Nie wiadomo dlaczego tak się znowu stało, że mi ta pita nadaje, nie zrozum go źle. Pozytywna raga wibracja to moja amunicja. Posłuchaj te słowa, to esencja czysta. Podstawowa sprawa mego dla życia to muzyka. Kto poszukuje prawdy, ten uszu nie zatyka. Trzy raz z dogrywką i są prawidłowe odpowiedzi. Bardzo się cieszę. Pani Kasia, jako pierwsza od do. Bardzo gorąco pozdrawiamy i gratulujemy. Łatwo nie było. Sygnał od pana Damiana. Dąbrowa Rusiecka też na nasłuchu. Dziś pobudkowa jedynka na liście przebojów. Hasło podróż od do. Bardzo dobra odpowiedź. Tak, brawo. Jeszcze od pani Marii z Dobieszyna, blisko Bieszczad, z pozdrowieniami. Od do. Dziś w naszym zestawie utworów, które mam nadzieję skutecznie budziły. No ale były też pozostałe i wschód-zachód, tak też mogło być. To od pani Eli z Chocianowa, pan Artur z Gniezna, też blisko tegoż właśnie pan Adam z Rybnika próbował. Może to wakacje. Dużo odpowiedzi. Podróż, wiosenna podróż, tak odpowiedział pan Piotr. Pan Adam z Rybnika, pan Jerzy z deszczowego Krakowa. Może podróż, może pociągiem, może środki transportu, lektyka, pociąg, wóz, przemieszczanie się, podróżowanie. Ciepło, ciepło. No właśnie, i ballada wagonowa też mogłaby na to wskazywać, że to może podróż, że może pociąg. Tak też odpowiedzieli pan Wojtek i pan Robert. Dla uściślenia, Skaldowie, od wschodu do zachodu słońca. Artur Andrus od Yokohamy do Fujisawy. Maryla Rodowicz i ballada wagonowa przed chwileczką od Tarnobrzegu po Bangladesz. Masala, Masala Sound System. To dzisiejszy zestaw, trzy na raz z dogrywką. Z serdecznymi gratulacjami tym, którym udało się właśnie odszyfrować. Cóż tam zrodziło się w budzikowej Łepetynie. A pan Marcin jeszcze podpowiada, to niech będzie z wyróżnieniem, a może rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Może to w ten weekend. Może i tak. Za 7 minut będzie piąta. Ślepo pędzi złudny czas. Światła miasta bledną już. Ty ściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Zatrzymać czas, poczuć siłę. naszych snów. Wystarczy chcieć, żeby móc miłości szukając dróg. Podróże po świecie. Europa, Azja, Ameryka. No takie coś wymyślił mój mózg pozbawiony kawy, napisała pani Lidia, dodając, że trudne te zagadki budzikowe. No ma być rozgrzewka, że niby to tak. Może podróże po świecie to od pani Marty z Piaseczna. No jeszcze pan Patryk Starnobrzeg. No a miałem nie pisać, ale w takiej sytuacji tematem przewodnim jest od do od. Kłaniam się nisko. Tarnobrzeg też na nas uchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnały krajowe, zagraniczne, pogodowe i jeśli będzie trzeba, to także drogowe. Po godzinie 5 polecamy się. Mail, telefon i SMS. No, wiele z tych różnych naszych porannych spraw i sytuacji po godzinie 5. A do 5 3,5 minuty Cortez. I lubię zmian i nie znam się na kolorach. Dobrze, że cię mam. Na tyle mnie już znasz, To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej.